Tá. Baixa! مغامرات الفضاء. هذه الحلقة جرس الشيطان في الظلام. گاندال وابزانم برینه کانه ده متعود نماود بتوانی گنج بیت و. بله سریم که گورم. زور قاضی بتوانی گنج بیت و. بله. برخیب کار کانی خوب بتوانی نذکر وقت و جزانی بود. تو هم کرده سرکی گلچی سبزانی ویگا. پیمان دادم که او سیب تنها نببم گورم. گورم. خوش که گاندال او چی ده متعود تاتو بتوانی گوراوا. گورم من لسر اتشی خوم هستم باو کاره. لبر اوی وامزانی پلی منت هنا و تخواله و کوتوم تپ لب تو کان. نه به پیشوانه و برکو پلی تو زر برز کرده تو و تپلی کان. و پیش کار کان جب جب کی. بتوان گورم. شتکی تری راه جمله بگر. من گویل تو دگرم. پیش وزیر زوهل پی بنا سنم وزیر کی زور کارمه. وزیر زوهل چیه گورم؟ تو نای ناسی بلام او وزیر کی زور کارمه او زور زیرکا و زور به هزیش. كواعد كيوت الجر فرماني منوا نا بلكو دبيتا هاوكاري تو سي دبيتا هاوكاري من كواعد اوش بليك وكمني بيدا دريت تو تنها فرمان لمور دقريتو وبيوتكا لقل زوهيلي جدابك يتيك عيشتي فرمان كارم جابة تبكا دايك عدل فرماني تو يا قورم وزير زوهيلي دبيت زورة بياوك بيت کار کردن چونه کوجی ها؟ براستی زور نخوشه نزنم چی بکم؟ ایا زور من دو بی کوجی ها؟ من همیشه حالا دکم من موسم او نبو ایا با تمای فروکه چونه درز بکی ها کوجی؟ پیم بله بله راسته کارکه و ها آسانی که من بیرم لیده کردوا بله مردم لیادت بی کتوش چی زور گورو نوازه درزه که کوجی ها؟ احزانم وابزانم دایشی تو ماوی بیکاری ها؟ چی؟ واب زنم تو زور بهیز بوی تو هرشی چی زور سیرت کرد لانه ویگالا تو ترستا بیه منیش هیوادرم وابیت من دل نیام تو رازده که کوجی من دل نیام اوان دیانوی ایمه پسو بدین دوی او پسو دانا هرشی چی گورو منده کنه سر باشا من کاری خونده کم هیزا کهنی ویگا هرگیز ناوستن من دلیام روزیک دگرین و سرزدی پیست اما آگه در بین هر کاتک آن هرشان بو هنین زول نیام بدن. زویلی وزیر چه به؟ سرا گاندال وزیر زویل واده تزجور و اتکه اقدر با تو زویلی وزیری ها پیم بله او زویه های که اصاره چی زوانه بگمانه هش دبیت ملچی خومن او نوان راستی زویه یابانه اگر بتوانی بسر یابان زال بین او دتوانی بسر همو زویه ده زال بین نه نه بیوها بکین پیویسته کم تر گلان دایزار لناو برین اینجا کارکانی دی بکین اگر گلان دایزار لناو برین او کارکانی دی زور آسان ده بی ها خوشحال کردن تنها بچگ نیا ای بچیه بیوست فیلو تلکیان بود دو نینوه تاوکو لناویان برین بیروکی ایشی زور زور دوانه بلم آیا بو مارون دکی توا کوابت سی پلانه خلکانی سر زوی لناو ده بیت بام شیویا پیم بلا یو چیا امانه زور زنده وریکن لادم ازاده سن بلان بچوکن ولای ویگان گرتوه جمله زور زنده ورانه بوا کوال آدم ازاده سن بلان بچوکن هم زنده وره بچوکه ده توانت همو زویل نابو بعد بله دیگهشتی؟ من دمه بزنم او زور زنده وره بچوکانه چیم پیدا کره؟ ها؟ زوهلی وزیر؟ آیا جود لچی روچ شیره گوره کنه بوا؟ کتی با سرات؟ اترام ایرولیه چی بچو کش نتوانید بسر شیره دازال بید اگر یارمتی یک در بدن ها ها ها زوهلی وزیر دمیوی ببین مگو رو پانی دن کردن بزن چی دکی؟ یکم زاد پیوست شوینی شن کردن کمان دیاری بکن ها او چی دکت؟ سواری ترمیلی مورا اما تاخیر کردی تخواه معقوله ها بدم برکلا ریوی دسکی تو زور دوکوتی بوچی دوکوتی ها پیم بله بوچی دوال لبردون دکم توزک دوکوتم ببورن من دنیام کار خود بو دسکی بوی دوکوتی گرشتی چی نوی رویدا او دلتان با من نبی من دزانم کولا دوار سوار با وقتی اقصا قرانی ها دوار سوار با درین چاکو روزم لگر پیت پیت قبات کن لیخ را کنیا دایی های درن دایی بلبل هیرش برا برا دبرو ای ماری که برو دره چی سری دبرو دایی دره کارم ای خومانی نارو ای نا باکا پیوز نکوند کلپ پی ایم هر دکه این اگه ناو داری خود دا اگه در باکا بیدک مکتی بزانه لگر چی خسیده که نایی چی بابا کانت پیلینه بارانکه زو بیزا ای هموشتکانو چی خویتی؟ گورم هموشتک وکو خویتی بزانم ایمه دستیم بو گورستان چون که باوکم وای وید بو باوکم لو دهیل دایگ بوا بله باوکم لو دهیل دایگ بوا تا استاشی چاوره یکی نیا انوار بزانی اتین بو شونی که خوش رم زانی اتین بو گورستانی بیس بس بکوی قصه قرانه نکه ها خبری بابو با پیران مانی لیا پیویز نکه قصه قرانه بکن باشا بابا کم زهر ایچ که جملو قصانه بی سرت پانده کم و چی کنزی باشا دیگهشی بابا کم او عالمه او بوده ناس کو ناس داره هم بجیستیه امو چونو شاره خواب تنگره رو الله او بوده خوشتانو بجیست گورم اما گیش نشوینی خومن استا اموزگاری مام کچیب کن اما چاوری فنمانی تو این گورم باشا استا شوینی بو خودان دابیم کن بلان بو چوک نبه گوره بید تا وکو شوینی همو تان ببید توا و او شوینش بیرست خلکی لبید تا وکو ایوال ناویان ببن دم ویس قسکتان پی برم رو رکانم امن دمویز او قصتان پینرم حتا گوره دبن بلام خوب پیرانه جیره او ناچانم پیتان برم بابو با پیران ما لومه هم بجیستی ها او وقتی ایش با پیبی او وقتی دین نگوره ادی کو بابا کم بله گنزینه یک کموشتی چی تی دایا اری او ده تیسی قصکان بدر نخی ها بابا کم ای تگیشتیم بابو با پیران ما سالا چی گلگ گلگ زوریان کردیا ایم پیویست بچین کارکانی وازم بی بکن نوا او ایو لیران منو تم دبی چه لیره بی مامست لمیش اشکان نبلف کردیا دمی بیم او آتشتری کاکا ها رخصت من دادی مامست تو شرطه هی پرستم بی او دوست دارم آتی توری موری وگه پدر مامست هاتی ندانی ول مدن اما لبر او گیرت من است او ناتاری یعنی برگی لخوم آبکن چپی مامست من از این جانه باکم غیرتی پیدا کردو ای کم جا باکم خوشی با غیرت بو میره دکاری بهاراته او به هندی بو از پیان دیو دیتا بره مامست او کارا به او چه گودی خوامانه او ایستا تیان نکردی ها او تو بایره او دنگه هر تو او دنگه خویتی کنو رای ماری کموره لو چیده چی Pembre, da querer o que não te pedei? Wani, o fone, a Iwania? Bale, o foi butuken. Leger fermani vega carda cá. Bale, bale, cura-me na linha, cabe dar-te a minha torre, a minha mate vega ainda. Agora, Shani, é uma pedrosa, não? Wani, não manda bem, batalha eu. Gar eu, bedang ben, a arba salamati de menina. Oh, daiski. Piuista da uma da salban. اگر پیوند یکن وستابن چون داو یارمتی بکن کوره من بسته اگر داشو من دارم بزانی سرم دخوا که که والا ایشو منیه بخدا لیم گرم بخون برام اوه اوانه زور بیدنگم زور سیرم خوام لخوام نترسم نه امن لنگو ده ترسم انگوش تکتالیات امن چپکم ها تازه امن بام ده تو کنده دو ده دایسکی ای خدا لدر دو تا ده کتین دو دایسکی دلنیا بین دایسکی سلامت ده بیر او دو پلیت اگه دایر خود با Thank you. چی پارس دارن زایی با دی ور نبره بران کسی رو کمی نستوره کتن اه ور نبره دی الله دامی برو پیشی هم بدینم ننسم دایسکی کورا کمست تو واسطه چیز بسر از دایسکی دکوری چیلی نهاتوه بابی بین زوروه رولا کم پیم رید چی روی دوه دوهی بوتن بازدکم استا پیستا فریه خلقه که کمه دایسکی چیز بسر اتوه دایسکی کورا ون نبره ایتوری نه کورا انگو چی قومه کن اس نیش دخون وی بابا چنیه یکش کم پیه ولا كدياتي بدك دایزار برای کوا ای چه که شیری پینیلی آمیده که برای یک گونه پیشگی یک مردم بکنه نجیده ای زهیل او گلن دایزارا ایستا چه بکن مطرسا بیویستا تو آرام بگری لبرای وی میرولی بچو کشده تو هنی بسر شهره چی زود گوره ده ازال بی استادرن دکان دی هرشی با برن ها؟ اوان هاتن باز نی نکتیر بول نی نکتیر گلن دایزار و ایت کسی گلن اوان هاتن دل نیابم ها چون ها در تاله جانم اوه والله وای دیارم این گله گله بیزم ادی هلی باوکا باوکا باوکا باوکا باوکا تو سلامتی دوک فلیت سکه چی مانگه وی تی بکه هر چند تو زور زور بهزی بلا مواقعاتت بفیرو دادهی لبروی تا اشتا کز نیتوانی و بسر زوهیلی وزیر دازال به اشتا جوفو ایدرن دکان دهی به همو تا لنای برن یو دانک با دست کنم فایده من مشبهاتیم اوه جماری اوانه هرگز کم نبتاوا ا ای خدایا ها؟ او نشانه رشانه مانه و یک کم بونه توا با ببینه ده هزار کم یک و تا نو هزار و نوست نو تو نو که های جمعری آنیش بمزوره کنده که گلانده ایزار تو بسر من دازال ناوی من دقنیم گلانده ایزار لناوی ده به استاده توانید با کیف خوی یاری پیکاد ای لناوی بابا تیزکه اک با خود سکانه بختی من بو که ام نشانه رشانم بینی اگر نه بسرم دازال ده بو اها تو هشتان گلندایزار ناناسی ای من نمود که بسر تو دازال ده بیت ها والله ماما یکم زارم بو دل نیابه زاری که تیر بسری دازال ده بو اگر دوزاقی شکر شانده دم